mana ikala okito bato batoni lokole kobeta ekoka okito nsima bolingo na ya wana ezali konsei dami yango ezali seli ngomba a okito atwela ya ya mobali tanga etana ipala okito bato batondi lokole kobeta na mboka okito nsima bolingo na ya wana ezali konsei dami yango ezali seli ngomba a okito atela ya ya mobali aiwa ya moninga na kosenga na ya omosala ngai na plesir ndenge balingaka ndenge bamipesaka na mipesa na ya okito okito apesanga motema na bomba na sakama mpo baninga balingaka te moninga azwa ele pepe eli de monkoro aiwa ya moninga na kosenga na yo sala ngai mwa plesi ndenge balingaka ndenge bamipesaka na mipesa na yo okito apesanga motema na komba na sakame mpo baninga balingaka te moninga azwa seli pepe elu de monkora livanda na se ngai waya opepe na mipesa nyonso na yo mama na yidi vanda na se okito opesa ya motema mobali koyo tokoyi toyoka nsima mikolo tokabwani na ye soko eloko ezangisenga na ngai moko ngai waya oseli na mipesa na yo seli pepe elu de tonke seli pepe elu de tonke okito okito okito pesa ya motema mobali oyo toboyi koyoka nsima mikolo kokabwani na ye inanda ya nini mama inanda ya nini seli wana na se mama na libia ngai waya moninga na mipesa na yo nakosenga na yo sala ngai mama ata mwa plesi okito apesa ya motema mobali oyo tokoyi koyoka nsima mikolo tokabwani na ye mawa mawa seli okito vanda na se nakolela nakolela seli pepe okito mokili yango nalela nga nalela kala pepepe.